Tumutulidiwe, mulidiwe, tumutulidiwe, mwasore tulimo, mugamba nilakema, tulimo na kwewe, ama gambo ya ya ya nima na genda, kukwala pole, mbuga wa kwisa, yewa nisho lansosa, lansosa kwa ine mana gani, lansosa, aliwe umgabo yifa za yifite, abba hali ya yifitega, wana ya zili wanda hende ya, ase ya hende ye mwenere munga ndarato igambo ngambo pamba mwenye kyo ya nubuga kwa he uranso serasa mwenye munga waraseka mweza damu waza ye mwaye kundi mwenye kukwa waseka nwenye ngambo ya tini uranso sa agira ye mwaye hiyo ligambo hiyo vaho no nikirundi yao nikiha ngira ye mwaye kukwela bunso sera mweza buga mkwele ubuga kwa mwaye mwaza mwaza mwaza mwaza Mpumba ni mure mbira. Ndiye mure mbira ba hawa kutegeza. Niyonga mbwe ya sukuko yani tuli hamunu mpakani mura garazi ya na wakandana trawati mbele na wakandana patate mbele kandi ya mwahiga mbwe mbweze kanda musari miyunawe ya uli moga ya muhari ya mandimuwa magambo ni ya eni mpole ya uya kazina kazina ndi kwenye wenda ebodi wenda ebodi kandi wa kuhiti kandi wakitwa mzee mzehe wewe iki kigikwerega guhoze kimbira kukibutuye bijayi wawe uba wakige byimurembera imurembera nene utuye niyo ntuye aduhuriye ngaha mu cyankuzo ga mu uhweza mu hakuruka aduha dukora du parire ya utuntu koti na magazi ndee bi koti koti ga mu hweza mu pelele aduha du parire amagambo bimeze neza neza gose namwe bintu bibijanye kumbure na maisha amaisha ni ntebwaye wihwe amaisha aya maisha ni ntonyene ya mzi sawa sawa lakini maisha yubu kwa uchungwe ura maisha yubu nukunyene duhatu ya kora aliku mnugabo kukumba tugeendele ili mkira nje mkogo kira kukumba yomo vlanso ama gambu ya mazene za dikia ya mhatira bimuateme ye mugi fati mwamheka ya kumendele wa kumendele wa su yani mkogo ubwago wago nukwe tulabute mwela tuza tuza tera manawa nukugisitoli tusitoli ukungene ubwago busosa nukungene busosera abantu denga jabune tiga na kwenye magambo saka ye mwarete magambo nega mwaka nga kabino magambo nga kabino ye mwa chane chane na kabino mwaka shamuti angalizi ima bravo ni senetu kwa kuteme kwa busosi umwene nyana liito la nyana kaheza liri imba liri imba nyani vijanyi nupu alwa nukunge na njene akikina mwuzi yes kuhu ya mwa agomandandaki yumpi ya wiku kwe wa teme wa buteme ye mwubu ni habiondo osho wala na habuteme ye pi matukumbe kato ye ya mwa kaya vivela wa buteme ye ihobaye ihobo nese nalimwe ni hohobaye sawa ndo kwa ndo kwa ndo yuvi isa oyele oo Dara you. Dara you, Gigamakwimara. Oh, you want Dara, Dara, you. When you want Dara, you You are old, Dara. You are old, Dara. You are old, Dara. You are old, Dara. You are old, Dara. You are old, Dara. You You are a whole, Yeah, it's somewhere in the line. Hamwe hamwe le muga baradutegeza rakini bakaza baragamba kwamba mwe mumupfa hehe tugira twebwele yo tuvaye nikurere bagira ni hehe tugira lutana bagira kumbe niho mugamba mucyangana nikiha mucyangana ningambo za hari ya cyo gituma kumbe kirundi kibasumbuwa na kiratusumbuwa sana ni muhebu ubu nkanti yatwara amaze kumenyerana nabo wowe bariko baguseka ubranso sa ugambye bakaguseka kaye ubu iryo gambo ndabonye kwa wa mugabo nyene nani Evariste ko yansetse ngira kumbe iri gambo hari yahindo ligamba mpeza renda lihozahoza bariko bacya kwita buranso sa uri komwe ko muyo nkiyo bwa gusose uri ngaha mu cankuzo nka igitaramuka ndagusanze kubera buranso sa bacya ba bari sikuramo ibindi bindi ino banyita doto doto doto ni na mana butoyi toyi buranso sa kabura kabiri lakini yo waronse nka kakara hakakagushika ehene nababwira te bagaje buranso sa limwe limwe make micankuzo haraho waje kundondera hari hako kwabare hitwa kwa kibaya hari ya micankuzo haraho waje kundondera aziya heza abazati doto alihagira doto ntawo tumenya hagira urya ba mu rutana yaziye gukora ino ntawo mumenya gira apana twebwo tumenya buransosa agira ni ibyo nyenereye kubera yamaze kuritegeza amagambo lagira kolera cyambona ubu ni buransosa naho amagambo aba yategeze kugonye idemo tugeze ku idemo umuntu agiye kurundira idemo rondi demo arundi demo agira nte bigenda ntima idemo idemo nka je ivyo ndarandara birengeye ariko kigiye wagira go kare kare none wendo bimenya nyene vya kare simenye kezi ngene we wagenda ni de ubishike demo warali sifura kwanza kira wewe hagarara chongo baza kwanza ngira wumva ziki ari nkuwemera kwa mukayaga ari wanka nyene ukagena nyene wumvikize igibu nkiyo gacha wige ugategeza gusi iminsi ukategera ye mutamo wige demo gahambere ka jengere ngo bintu byo byoshe muta idemo none uhayo yihamagara ayamagara nyene ikaza mukavugana muvuganye mukaheza mayejeje mpaka tawunda kagenda haja hakugibuha biroro kugiye kurondira demo idemo bagamba yiko bagamba yikari amabinti ni mabinti we kurondi binti binti ari uga kanu koresha ariko kugira ngo menye ko muri ko mwerewana kugira ngo amenye ko mwerewana mugamba na masore mwavuganya masore muzimwa mwavuganye mwavugana neza neza gose ibi byo kukwa nk'ino mu Burundi usanga ari mahari mahari kibigora ukwa nkaraka imbiri nkaraka imbiri z'amashiringi amashiringi iryo ugashugenda ugatora ukamwimura ukamuzana muhira yeba yeba buranso sara kavyina ariko duko duherekeza kumugeni tumukuyirya tumusumanye murembera ndagukubwiye yani mutara gusosera ntukibuka ndarakibagiye yemategeza ndagashoboye mantana aronse bansose yemugahamwe nya ahagiraho wa ho wakiye wewe labda kuba mage. Uwe kutera rongo hariri tini biki kuhani. Nae kaje. Nikaunda wani. Nikaunda wali kama sio biki kuhua. Nchaga dudu sato gamba ni kindi gihensanze mwalimu sibga sauce ye. Yemari rongo huo kwa dudu sezera ne. Sawa sawa. Yeba bulu ocha. Sawa mura kote. Bulu ocha. Yema ngwa ho. Sawa. Yemuti ama ngwa ho bulu ocha. Aenga huwe. Ngwa huwe. Bulu ocha ye. Aye. Sawa sawa. Go! se mwami wichare mu mitima yacu sana uturimo naho kiramyoza namakwara wewe uramenya hapo wewe uyatakia Yesu nyumba hakwali amakwara yakatwaliwa ndi aratajimya lakini kwete Yesu kwa kwake kwa tukomeje tulivu za petekea sina iwa Yesu sina iwa Yesu sina iwa Yesu sina ya lukini ya lema hala kwa baraka Mwakile ulema kongo kibwa Mwumaze kibwa muroja mwijuru Tujetwe si mwijuru horulema aroza kupora Avizeye waje mwijuru Muka makie Yesu muroja kara mnotura Akarungurungu kakarota kaba kwako Muroja mwimenya Kwezo pigi huwa data Muroche Jamani Ndio Tanganyika unasema mimi ni mirabu na nimeipenda kulipoenda na sio mimi tu. Naomba wakazi wa Burundi wote muipende Tanganyika. Tanganyika la duniani. Tanganyika oye! Oye! Oye! Na duniani oye! Oye! Halo. Kasenti.